Vi beklager, men på grund av omstendigheter vi ikke har vært herre over, må programposten bedre sent enn alvor i dag bli sendt som planlagt. Ja, og da står det bare igjen å si takk for i dag, og minne om at det bedre sent enn alvor, ikke minst om 14 dager til samme tid.